kolejne 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 10 dzień kwietnia, na zegarze 14, serwis Trójki i Michał Przerwa. Zamiast hitu będzie edukacja obywatelska, zapowiedziało Ministerstwo Edukacji. Są zarzuty za morderstwa 4 osób na warszawskiej Woli. Dziesiątki tysięcy ludzi ewakuowanych z powodu powodzi na rosyjskim Uralu. Od 1 września 2025 roku Ministerstwo Edukacji planuje wprowadzenie nowego przedmiotu edukacji obywatelskiej. Będzie obowiązywał w drugich klasach szkół ponadpodstawowych, mówi minister edukacji Barbara Nowacka. To jest właśnie ten moment, kiedy młodzi ludzie mają już pewną wiedzę, narzędzie i zaczynają interesować się otoczeniem społeczno-politycznym. Chcemy, żeby ten przedmiot był jak najbardziej praktyczny, żeby zawierał elementy chociażby zobaczenia, jak funkcjonuje samorząd, elementy debaty oksfordzkiej, elementy kontaktu z ludźmi o innych poglądach. Resort Edukacji powoła zespół złożony z nauczycieli i ekspertów, który będzie pracował nad rzetelnym przedstawieniem programu. Ma on pozwolić młodym ludziom zrozumieć zasady funkcjonowania państwa, samorządu oraz poruszania się w świecie. Nowy przedmiot zastąpi historię i teraźniejszość, przedmiot wprowadzany przez rząd Zjednoczonej Prawicy. 6 osób usłyszało zarzuty w sprawie zbrodni na warszawskiej Woli. W niedzielę w jednym z tamtejszych pustostanów policja odkryła ciała 4 mężczyzn. Sąd jeszcze dziś ma zdecydować, czy zatrzymani trafią do aresztu. Głównym podejrzanym w sprawie jest 34-letni obywatel Ukrainy, który odpowie za 3 zabójstwa, mówi starszy posterunkowy Rafał Wieczorek. Jeżeli chodzi o samego głównego sprawcę, który odpowie za te 3 zabójstwa, za popełnienie zbrodni grozi mu kara pozbawienia wolności na czas od 10 lat, nawet do kary dożywotniego pozbawienia wolności. Pozostali są podejrzani o niezawiadomienie organów ścigania. Im grozi mniejsza kara do 3 lat pozbawienia wolności. Rafał Wieczorek dodał, że 4 mężczyźni, których ciała znaleziono w pustostanie, również byli obywatelami Ukrainy. Jeżeli chodzi o znalezione zwłoki, to byli to sami mężczyźni, obywatele Ukrainy w wieku od 27 do 54 lat. Relacje między tymi ludźmi nie są nam do końca znane, co podejrzewam, że wyjdzie w toku dalszych przesłuchań i czynności. Na razie nie wiadomo, z jakiego powodu zginęli mężczyźni. Na Podkarpaciu brakuje rodzin zastępczych dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać w swoich rodzinach biologicznych. Problem dotyczy m.in. Tarnobrzega, gdzie od kilku lat brakuje osób, które tymczasowo przyjęłyby dzieci pod swój dach, mówi kierownik w dziale opieki zastępczej Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie Agata Rybka. W Tarnobrzegu w tej chwili mamy jedną rodzinę zastępczą zawodową. W zeszłym roku nie mieliśmy w ogóle. Obecnie mamy 10 rodzin niezawodowych. Statystyki pokazują, że większość jest rodzin spokrewnionych. Dziadkowie przeważnie przyjmują opiekę. Osoby zainteresowane podjęciem się pieczy zastępczej nad dziećmi, które tymczasowo nie mogą być w swoich rodzinach biologicznych, mogą zasięgnąć informacji m.in. w powiatowych centrach pomocy rodzinie albo w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie. W rosyjskim Orenburgu wciąż rośnie poziom wody w rzece Ural. Fala powodziowa przetaczająca się przez obwód orenburski już kilka dni temu wdarła się do miasta. Łącznie w regionie podtopionych jest ponad 10 tysięcy domów. Hydrolodzy ostrzegają, że w najbliższych dniach sytuacja będzie się jeszcze pogarszać. W piątek w rejonie Orska woda przerwała tamę elektrowni wodnej. W poniedziałek zapora puściła w kolejnym miejscu. Pod wodą znalazło się ponad 6 tysięcy domów. Według służb ratowniczych fala powodziowa dotarła do Orenburga i w najbliższych dniach poziom wody będzie się podnosił. Do tej pory podtopionych zostało w stolicy obwodu około 1900 domów. Powódź dotknęła też sąsiadujący z obwodem orenburskim Kazachstan. Lokalne media alarmują, że woda podmywa cmentarze i miejsca składowania odpadów zwierzęcych. W Rosji w związku z wysokim poziomem rzek stany alarmowe ogłoszono w obwodach tiumeńskim i tulskim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. We Włoszech trwają poszukiwania ofiar wczorajszej eksplozji w elektrowni wodnej przy jeziorze Suwiana koło Bolonii. Dotychczas znaleziono ciała 3 ofiar śmiertelnych, 5 ciężko rannych osób znajduje się w szpitalu. Poszukiwane są 4 osoby. W akcji ratunkowej bierze udział ponad 100 strażaków, którzy pracują w bardzo trudnych warunkach. W poszukiwaniu ofiar udział bierze również zespół płetwonurków. Zdaniem ekspertów szanse na to, że poszukiwani przeżyli katastrofę, są bliskie zeru. Elektrownia, największa w regionie Emilii-Romanii, jest zdalnie kierowana. Wczoraj jednak 15-osobowa ekipa prowadziła prace konserwacyjne.

Program Trzeci Polskiego Radia. A na Trójkołem zakaże prawie 10 minut po 14. Ostatnia godzina naszego spotkania. Dzisiaj Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzień dobry. Program Środka. One goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Na zegarze już 13 minut po 14, to program Środka w Trójce. No i właściwie teraz mam taką zagwozdkę, czy przenosimy się do Wrocławia, czy przenosimy się do Wenecji. Jest z nami Marta Czysz, kuratorka wystawy Jurija Bileja, która to wystawa zatytułowana jest Europa 2 i można ją zobaczyć w studio BWA we Wrocławiu, ale pani Marta Czysz jest w Wenecji. Tak, dzień dobry. Też z Jurijem Bilejem, który jest częścią Open Group, która będzie miała wystawę w pawilonie polskim. Tak jest. No, zresztą to nie pierwszy raz, prawda? Kiedy artysta znajduje się również na Biennale, bo to jest artysta ukształtowany, który już mieszkający w Ukrainie miał na koncie wiele ciekawych artystycznych inicjatyw, a potem przyszedł rok 2015, kiedy to właściwie miło zachęciła do tego, żeby zmienić długość i szerokość geograficzną. Zresztą o tym podróżowaniu to też jest opowieść. To jest właśnie opowieść, którą pokazujemy na wystawie Europa 2, gdzie mamy takie trzy historie i trochę taką podróż przez Europę z punktu widzenia wewnętrznego i zewnętrznego, dlatego że artysta opowiada o krajach, z którymi jest związany. Opowiada o Ukrainie, z której pochodzi, o Polsce, do której się przeprowadził, oraz o Niemczech, w których też od niedawna pomieszkuje. I jest to podróż przez granice też demokracji w Europie, której to granice nie pokrywają się do końca z granicami geograficznymi, a przez ostatnie dziesięciolecia przesuwały się z zachodu na wschód. No, niestety też wydarzenia geopolityczne tę opowieść, jeżeli można użyć takiego sformułowania, podkręcają, bo mamy bardzo dużo doniesień przykrych, smutnych informacji właśnie zza naszej wschodniej granicy i też wiele osób musiało w wyniku wojny opuścić swój kraj. Hasło Solidarność także się tutaj pojawia w tej opowieści i też na słowo Solidarność między innymi Jurij Bilej zwracał uwagę. Chodzi mi tutaj konkretnie o pomoc, jakiej udzielili Polacy. Tak, na pewno tak jest, że no, znajdujemy się w trudnym, wręcz tragicznym, ale też decydującym momencie dla Europy, kiedy ważą się losy tego, czy Ukraina zostanie w tej Europie, czy nie. I jeżeli nie zostanie w tej Europie, to jak dalej ta geografia wojenna i geografia uchodźcza będzie wyglądała? A czy znajdziemy na tej wystawie coś optymistycznego, mimo tego ciężkiego kalibru, też tych wątków poruszanych dotychczas w naszej rozmowie? To jest tak, że historia zaczyna się w latach 60. w Niemczech i Jurij Bilej przepracowuje tam archiwalne fotografie dokumentalisty Rolfa Goetze i różnych manifestacji pokojowych w obronie zjednoczonego Berlina, gdzie pojawiają się takie hasła na transparentach: wolność dla wszystkich, wolność, jedność, przyjaźń. I Berlin wtedy walczył o tą jedność i o te hasła, które na zdjęciach Jurij wyciemnia jakby tło, zabiera im kontekst historyczny, lokalny i wydobywa tylko te hasła, pokazując ich aktualność dziś, ale też przechodząc do następnej sali, w której znajdują się prace Hasiora z lat 70., który dokumentował wizualną propagandę, jakby te granice demokracji jednak udawało się wtedy przesunąć, więc mimo że ta trzecia część, która dotyczy Ukrainy, takich prac, które są zaciemnione cyjanotypią, znajdują się w takim półmroku i trochę mówią o tym decydującym momencie dla Ukrainy, ale oczywiście wszyscy absolutnie mamy nadzieję, że ta wojna się skończy i będzie wygraną dla Ukrainy. Natomiast jest wiele rzeczy, które nie są zależne tylko od Ukrainy i wydaje mi się, że nie mamy dzisiaj innego wyjścia, jak cały czas apelować i manifestować tą pomoc dla Ukrainy, dlatego że jeżeli cały świat nie pomoże Ukrainie, to Ukraina będzie bardzo ciężko, żeby sobie sama poradziła. To prawda. My to obserwujemy bezpośrednio jako sąsiedzi, ale też idąc dalej, przemieszczając się bardziej na zachód, te kwestie, miejmy nadzieję, będą coraz bardziej wokalne i nie będą zapomniane. Trzy perspektywy: Ukraina, Polska i Niemcy. Też ważnym aspektem w twórczości artysty jest ta perspektywa. Myślę, że to też jest ciekawy wątek. Spojrzenie właśnie na kwestie migracji, przemieszczania się, ale też na to, jak odnaleźć się w tym nowym dla siebie kraju, bo sam artysta tego doświadczył. Artysta tego doświadcza jak najbardziej i mimo że na przykład nie ma praw wyborczych, to są rzeczy, na które też bezpośrednio na niego wpływają, a on jedyne, co może zrobić, to po prostu wyrażać swoje zdanie na ten temat i rzeczywiście głęboko to przepracowuje i pokazuje w swojej twórczości jako rodzaj takiego manifestu. Natomiast też ta opowieść Jurija Bileja o emigracji i imigracji też bardzo wyraźnie, szczególnie teraz na przykład w kontekście tej pracy, którą będziemy pokazywać z Open Group, wyraźnie pokazuje, jak bardzo zrozumieliśmy różnicę tych słów, kim jest uchodźca, a kim jest emigrant, szczególnie po 2022 roku, bo to też są innego rodzaju wybory.

roads and getting nearer. We cover distance, but not together. I am the storm, and I am the wonder. And the flashlight's nightmare's a sudden explosion. Na zegarze 27 minut po 14 to program Środka i Roik Sop, który już za nami, a w naszym teatralnym cyklu redakcyjne koleżanki opowiedzą o spektaklu, który jest ważnym głosem w trudnej dyskusji o zasadności kary dożywocia oraz nie do końca chlubnej roli mediów, jaka tej dyskusji towarzyszy na scenie. W antrakcie. Magda Kujdawicz. Malwina Kiepiel. Dziś opowiemy Państwu o polowaniu na osy, historii na śmierć i życie w reżyserii Natalii Korczakowskiej w Teatrze Studio w Warszawie. To jest taka historia, która była bardzo głośna w latach 90., opisana przez Wojciecha Tochmana i ona się dzieje na bardzo wielu płaszczyznach w teatrze takich formalnych, bo tam mamy i projekcję taką wizualną, filmową, mamy i klasyczne sceny teatralne, ale mamy też kilka takich scen symbolicznych, bez słów. Krótko mówiąc, przebogaty spektakl. Tak, jeszcze wróćmy do tego, czym ten spektakl jest. Mianowicie trójka maturzystów dokonuje napadu i morderstwa na młodej dziewczynie Joli Starchomina, no i otrzymują wyrok dożywotnie więzienie. I to jest też rzeczywiście taka próba analizy indywidualnych motywacji, pokuty, zadośćuczynienia i też odbioru społecznego, medialnej całej gry i wykorzystania tej rodzinnej tragedii i też życia ludzi jako pola zainteresowania, tak? Więc to jest jakby przedmiot i punkt wyjścia tego spektaklu. Dla mnie odkryciem był przede wszystkim Bartosz Porczyk, jako taki bezwzględny dziennikarz. Były nawiązania do realnych postaci. Tak. Wybuchy śmiechu towarzyszyły chwilami jego grze. No, było to nawiązanie do Słonego Stołu dziennikarza pana Durczoka. Tak, w social mediach pewien fragment jego afery związanej z Brudnym Stołem był znany i on znalazł odzwierciedlenie także w spektaklu. Wiemy, o czym mówimy. Media zresztą zostały pokazane w bardzo krzywym zwierciadle i słusznie, bo dosyć wynaturzały rzeczywistość, akurat no, nie przysparzając chwały sobie w tej sytuacji. No nie tylko to wynaturzenie zostało pokazane, zostało też pokazane w sposób dość jednoznaczny. Taka zagubiona psycholożka grana rewelacyjnie przez Sonię Roszczuk, tak, która no, jej niemoc wychodzi na jaw, kiedy zaczyna się ta właśnie ta część więzienna, kiedy ona ma służyć wsparciem, a sama jest po prostu kompletnie pogubiona. Tak, tak? I sama przychodzi po wsparcie, tak no, naprawdę. Zresztą to jest takie też odniesienie ironiczne do takiego modnego momentu, jakim jest prowadzenie terapii. Tak. I to jest też trochę taka kpina z tego, co my rozumiemy przez terapię, a czym naprawdę terapia jest. I tam w ogóle jest takie budowanie dystansu do tego, co my uważamy za prawdę, a czym prawda jest, co my uważamy za sprawiedliwość, a czym ona de facto jest w, no, w wykonaniu organów wymiaru sprawiedliwości, proszę Państwa, niestety. Także tam jest też taka dyskusja, powiedziałabym, szersza, społeczna i to jest taka część kolejna tego spektaklu, która wzbudza pewne kontrowersje, ponieważ tam zostaje podana pewna teza, prawda? Mhm. Ja szczerze wolałabym, aby zadawano mi pytania, a nie mówiono mi, co mam myśleć na temat tak, na przykład tego, czy kara dożywocia jest tą zasadną, czy nie lepsza byłaby na przykład, no mówiąc wprost, śmierć dla kogoś, kto jest osadzony do końca życia w więzieniu. Rzeczywiście to jest trochę sugerowanie pewnego schematu myślenia. Na to też się nie zgadzam. Natomiast ja mam trochę zarzut do tego przedstawienia. Ja miałam wrażenie, że pewne środki już zostały w tym teatrze, dokładnie na tych deskach teatralnych, już użyte, a mam na myśli... Employees? Tak, słynny spektakl The Employees, który no, teraz podróżuje chyba po Europie w reżyserii Łukasza Twarkowskiego. Mam wrażenie, że Natalia Korczakowska powieliła te same środki teatralne. To jest moje spostrzeżenie. Być może jest to po prostu cytat, bo tam jest rzeczywiście taki moment, że zauważyłam, że publiczność może siedzieć z różnych stron, może obserwować rzeczywistość, która dzieje się w pewnej zamkniętej przestrzeni, ale może być obserwowana z wielu punktów widzenia. To rzeczywiście jest wspólne. Natomiast bardzo ciekawym zabiegiem jest ten występujący raper na końcu, tak? To jest wspaniały, tak. Chociaż nie wiem, jak on się ma do lat 90. i ten jego występ, to tak stylistycznie trochę wybiega w przyszłość, no ale może tutaj się już trochę czepiam. W ogóle występy wokalne w teatrze ostatnio są modne i muzyka na żywo jest modna i to rzeczywiście dodaje dodatkowego waloru takiego poznawczego i też zyskuje, mam wrażenie, kolejnego widza dla teatru, bo publiczność na spektaklu, na którym byłyśmy, była dość młoda, różnorodna, teatr był pełen, i wszyscy wyszli zadowoleni z tego spektaklu. Czyli jest komunikat ze sceny, który trafia do widza, a to jest bardzo ważne. No mimo 3-godzinnego trwania tego spektaklu. Mimo wszystko zachęcamy, żeby, mówiąc w skrócie, osy zobaczyć, bo tak się o tym już mówi. Czy byłeś na osach, czy widziałeś osy? To jest spektakl, o którym się mówi. To jest spektakl ważny. Uważam, że to jest taka próba pokazania pewnego problemu społecznego i warto na niego pójść. Zapraszamy do Teatru Studio w Warszawie. A zapraszały autorki w antrakcie naszego teatralnego cyklu Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz. Polowanie na osy, historia na śmierć i życie, reżyseria Natalia Korczakowska. Miejsce to Teatr Studio w Warszawie. Nie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Smashing Pumpkins i Tonight, utwór, który cały czas ma moc. Za 20 minut 15 zaproszenie na popołudnie, żeby posłuchać sobie reportażu, bo dzisiaj zapraszamy do Trójki. Usłyszą Państwo reportaż dotyczący spraw sercowych. Kiedyś funkcjonowały instytucje służące pomocą pannom na wydaniu, rodzinne ustalenia małżeńskie, swatki czy na przykład wścibskie ciotki. Podobno obecnie trudno jest znaleźć na wsi męża i o tym traktuje reportaż Alicji Pietruczuk pod tytułem Męża szukam, a oto fragment. Zabaw teraz nie ma, nie organizują na wsiach, jak kiedyś można było poznać kogoś na zabawie. Ja znalazłem męża na zabawie wiejskiej.

No i wyszło, okazało się, że to album, który ma 22 lata, bo 2002 rok, wtedy to 18 pojawiła się, a tam na tej płycie Mobiego, szóstym studyjnym albumie, przypominamy właśnie to piękne nagranie. Zawiesiłem się, muszę przyznać, ponieważ przypomniałem sobie też teledysk do tego utworu In This World. W wolnej chwili być może warto zajrzeć, no i sobie przypomnieć historię tych stworków, które próbują nawiązać kontakt z ludzkością, odwiedzając planetę Ziemia. Agnieszka Łukasiewicz program zrealizowała, Rafał Wodziński przygotował, Radek Nałęcz spędził ten czas przy mikrofonie, a już za chwilę w tonacji trójki Jacek Hawryluk. Zapraszamy. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts. What kind of man loves like this? Ooh.